wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już środa, 6 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed tak zwanymi dopalaczami. Zatruło się nimi kilkanaście osób w zachodniopomorskim. Nowy włoski rząd otrzymał wotum zaufania w Senacie. Premier Giuseppe Conte zapewnia, że Włochy pozostaną w strefie euro. W ramach akcji śląskie dla Aleppo udało się zebrać 1,5 miliona złotych. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed zażywaniem substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia. Na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do ciężkiego zatrucia 12 osób, z których część wymaga leczenia w oddziale intensywnej opieki medycznej. Wśród nich są nastolatki. W sprawie został zatrzymany mężczyzna, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie, Joanna Biranowska-Suchalska. Dziś ma zapaść decyzja, czy usłyszą zarzuty. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat. Osoby, które zatruły się dopalaczami, są w szpitalach w Szczecinie, Gryficach, Kołobrzegu. Najmłodsza pacjentka ma 16 lat. Coraz więcej ekspertów zwraca uwagę, że dopalacze powinno się nazywać nowymi narkotykami, zwłaszcza że bywają groźniejsze niż te tradycyjne. W razie zatrucia tymi drugimi lekarze wiedzą, jak postępować i jakie leki podawać. W przypadku pacjenta zatrutego nowymi substancjami często specjaliści nie mają takiej wiedzy. Nowy włoski rząd antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd i Eurosceptycznej Ligi Północnej otrzymał wotum zaufania w Senacie. Rząd profesora Giuseppe Contego wsparło 171 senatorów, a przeciw było 117. Rano premier Conte wygłosił przed parlamentem exposé, po którym odbyła się burzliwa dyskusja. Potem, odpierając zarzuty senatorów opozycji, wyjaśnił: wyjście ze strefy euro nigdy nie było i nie jest przedmiotem dyskusji. Nie ma go w naszym programie, nie jest celem, do którego zmierzamy. Profesor Conte w exposé podkreślił, że miejsce Włoch jest w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim, a Stany Zjednoczone są uprzywilejowanym partnerem Italii. Zaznaczył jednak, że Włochy opowiadają się za otwarciem na Rosję i zniesieniem nałożonych na nią sankcji. Zapowiedział, że jego rząd będzie dążył do zmiany polityki imigracyjnej Unii, bo ta prowadzona dotychczas okazała się fiaskiem. Skrytykował państwa unijne, które nie chcą przyjmować imigrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A dziś głosowanie nad wotum zaufania w Izbie Deputowanych. Wracamy do kraju. 1,5 miliona złotych udało się zebrać w ramach akcji Śląskie dla Aleppo, którą współorganizował ojciec Alan Rusek, proboszcz Bazyliki Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach wraz z miastem Katowice. Jak podkreśla ojciec Rusek, to nie koniec akcji. 125 dni mieliśmy zebrać 3,5 miliona, mamy na razie 1,5 miliona, ale wiele jeszcze sygnałów i pomysłów na najbliższy czas, który również przełoży się na kolejne sumy, więc ta liczba będzie rosła. Przecież nie zostawimy ich w połowie projektu, tylko musimy ten projekt zrealizować do końca. Dlatego chciałem, dziękując, zachęcić do dalszej pomocy. Ojciec Firas Lufti, przełożony klasztoru franciszkanów w Aleppo i koordynator ośrodka, cieszy się z pomocy. Jak podkreśla, teraz trzeba będzie nadrobić stracony czas wojny. Po 7 latach nieustannych bombardowań i przemocy kobiety i dzieci cierpiały nie tylko fizyczną przemoc, ale także te lata zostawiły psychiczną traumę. Stąd pojawił się pomysł projektu opartego na arteterapii, by pomóc tym, którzy zmagają się z powojenną traumą. Wiele dzieci w Aleppo próbowało popełnić samobójstwo, bo czuły ciągle strach. Dzieci w Aleppo w czasie wojny nie mogły się bawić, chodzić do szkoły, ani rozwijać swoich talentów. Projekt Śląskie dla Aleppo przewiduje m.in. budowę ośrodka rehabilitacji psychologicznej, boiska sportowego, rozbudowę małego basenu, zakup baterii słonecznych, a także 2 busów, które będą dowoziły dzieci na zajęcia. Telewizja Republika obchodzi 5-lecie powstania. W warszawskich Arkadach Kubickiego odbyła się uroczysta gala. W jej trakcie po raz pierwszy w historii przyznano nagrody stacji. Wyróżniono m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Wiceprezes telewizji Tomasz Sakiewicz wspomina, że początki stacji nie były łatwe. Dzisiaj ta telewizja jest na rynku, wgryzła się, tworzy teraz kanał anglojęzyczny, powoli powstają programy. Liczymy, że tak jak szalonym pomysłem było stworzenie polskiego kanału informacyjnego, a się udało, tak ten szalony pomysł, jakim jest anglojęzyczny kanał na cały świat, założymy. Telewizja Republika zadebiutowała w internecie 10 kwietnia 2013 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na Dolnym Śląsku. Mało chmur, przelotne opady deszczu jedynie w Tatrach. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. GH+. It's written in the wind that we're two, carved out in the sand that we're real. It's lit up in the stars that we're true. We're destined in the sky to be glad. We're hopelessly informed that we're meant. We're conscious of the fact that we're supposed to be so sure. And we are. We're driven by the rain to act. Yes, we are. We're subject to the laws passed for real. The realest thing we've seen. Take them by the hand from above. I really do feel we will belong. Into the sand made by time. I'll take them by the hand from above. I really do feel we will belong. And it's written in the wind that we're two. It's carved out in the sand that we're real. Up in the stars that were true. We're destined in the sky to be dobry wieczór. Tak, troszkę niespodziewanie urywa się przebój Paula Wellera z roku 2002. Top Ten w Anglii. Zanim wrócimy do Paula Wellera, chciałbym się z Państwem przywitać raz jeszcze. Dobry wieczór i powiedzieć o tym, czego mogą się Państwo spodziewać w dzisiejszej audycji. Oczywiście Paul Weller, zgodnie z zapowiedzią, słuchaliśmy już jego nagrań z okresu współpracy z grupą The Jam i później The Style Council. A dziś wszystko, co wydarzyło się, może nie wszystko, ale przynajmniej to, co wydarzyło się w roku, nie tyle w roku, ile w wieku 21 w życiu artystycznym Paula Wellera. Natomiast drugą postacią, którą będę chciał Państwu dzisiaj przybliżyć, jest o połowę młodszy artysta, bo niedawno skończył 30 lat, Kevin Morby, Amerykanin. No ale to za czas jakiś. Zaczęliśmy od Paula Wellera. It's written in the stars. z płyty Illuminations, płyta numer jeden, jeśli chodzi o listę bestsellerów w Anglii w roku 2002. O singlu już wspominałem, też wysoka pozycja. Paul Weller niespełna dwa tygodnie temu obchodził swoje 60. urodziny i właśnie z tej okazji powracam do jego nagrań i tych starych, które już mamy za sobą, i tych nowszych właśnie dziś. Jesteśmy jeszcze przez chwilę na płycie Illuminations, a teraz właśnie z niej utwór tytułowy. I close my eyes, but sleep won't come. You're in my waking dreams. It's a feeling right inside of me. Till you're in my arms again. Cha, cha, cha, cha. The prayer I ask is where I'm going. Without your undying love, I'm as worthless as the cold, cold sun that shines for no one at all. Times must I return from distant oceans just to learn that with your song illumination comes. Close my ears, and I hear no one. I'm in a moving field, it's black and white and beautiful, and it has no. Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. Wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be think of all the moments that we spent. Just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Oh, whether or never. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, baby, when we're together. Ładnie kończy się utwór Wishing on a Star z płyty Studio 54, albumu Paula Wellera z roku 2004. Wspominałem o tym, że Paul Weller jest artystą niesamowicie wręcz popularnym w Wielkiej Brytanii i znacznie gorzej to wygląda poza Wyspami Brytyjskimi. Jeśli chodzi o Anglię, to proszę sobie wyobrazić, że na 13 jego płyt solowych wszystkie dostały się do brytyjskiej listy bestsellerów albumowych Top Ten. Z tego 4 dotarły aż na sam szczyt listy, a 6 do miejsca drugiego. No także to chyba sporo mówi. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to tam popularność bardzo znikoma. Jego płyty właściwie przychodzą bez echa. W Europie kontynentalnej jest trochę lepiej, jest dosyć popularny we Francji, w Belgii, trochę w Niemczech, no w Irlandii oczywiście, no ale to powiedzmy, że jest standard, jeśli chodzi o artystów, brytyjski standard, powiedzmy, że nie wszystkich, ale z wieloma tak bywa. Nowa Zelandia, Australia, tam też troszkę popularności Paul Weller osiągnął. Wracając do muzyki, płyta Studio 54 to album zawierający same covery, utwory jedne z tych bardziej ulubionych Paula Wellera z wcześniejszych dekad i to właśnie był utwór, który był przebojem w roku 1978 w interpretacji grupy soulowej Rolls Royce. Natomiast teraz posłuchajmy kompozycji Nila Rodgersa i Bernarda Edwardsa z grupy Chic, którzy utwór Thinking of You napisali kiedyś dla Sister Sledge. Tu oczywiście w wersji Wellera. Everybody, let me tell you about my love, brought to me by an angel from above, fully equipped with a lifetime guarantee. Once you try it, well, I'm sure that you will be. Without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving, and I promise as long as I'm living, I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm glad that I'm alive, sharing together, helping me survive. What did you think about the sun up today? Well, it's you. Let me hear you say, without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving, and I promise as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. chairs. They tell me of the things that'll always be there. All that is not, we'll have to go back to dust. From the Floorboards Up. Utwór z płyty As Is Now z roku 2005. Oczywiście Paul Weller. Na kolejny album trzeba było poczekać trochę dłużej, ale też no, znalazło się na nim dużo muzyki. Co prawda utwory dosyć krótkie, ale za to ponad 20. Mowa o 22 Dreams, albumie, który ukazał się w czerwcu roku 2008. Muszę przyznać, że to jedna z bardziej cenionych płyt Paula Wellera przeze mnie. Szczyt zestawień w Anglii, we wszelkich podsumowaniach brytyjskich za rok 2008 też ta płyta bardzo wysoko. No i też sporo atrakcyjnych gości wzięło udział w nagraniach, że wspomnę o Robercie Wyattie, to już nie pierwszy raz, o Grahamie Coxonie z grupy Blur, o Noelu Gallagherze i Jamie Archerze z Oasis także, a to nie wszyscy, bo jest jeszcze, no chociażby Aziz Ibrahim, który kiedyś pojawił się na krótko w grupie The Stone Roses. No ale przejdźmy do muzyki z płyty 22 Dreams. Najpierw Have You Made Up Your Mind? The smoke is running through your hair. There's a look in your eyes. I see a glint of smile on your face, but I know that smile ain't mine. Our fool begins. Our fool begins. They say everything has a place and time, but this ain't one of those times. There's something in the air, just don't know what and don't know why. What a fool I've been. What a fool I've been. You made up your mind. Made up your mind. Have you made up my mind for me? Made up your mind. The dawn, but where will I be when morning comes? I feel it in my bones. Just don't know where my feet will go. What a fool I've been. Oh, what a fool I've been. Made up your mind. Made up your mind. You made up my mind for me. one place for everything. But this ain't one of those times. What a fool I've been. Oh, what a fool I've been. Made up my mind. Made up my mind for me. Made up my mind. Made up my mind for me. Sea Spray to tytuł tego utworu. który pojawił się na płycie 22 Dreams, oczywiście Paula Wellera. Na kolejny album już nie trzeba było tak długo czekać, bo niespełna 2 lata. I wiosną roku 2010 pojawiła się na rynku płytowym płyta Wake Up the Nation. Znowu bardzo znani goście. Przede wszystkim należy wspomnieć o basiście grupy The Jam, Bruce'ie Foxtonie, z którym, jeśli chodzi o proces twórczy, Paul Weller spotkał się po raz pierwszy od czasu zawieszenia działalności grupy The Jam. Oprócz tego na tej płycie pojawiają się też inni szacowni artyści, bo i Kevin Shields z grupy My Bloody Valentine i Bev Bevan z grupy Electric Light Orchestra. No i oczywiście Steve Craddock, Ocean Colour Scene, lider grupy Ocean Colour Scene, który jest takim partnerem Paula Wellera w najściślejszym tego słowa znaczeniu, oczywiście jeśli chodzi o działalność artystyczną. Jest obecny na większości solowych albumów Paula Wellera. Gra na gitarze, śpiewa w chórkach, również na instrumentach perkusyjnych, klawiszowych. No ale też w pewnym sensie Paul Weller był mentorem Craddocka, kiedy ten startował do kariery artystycznej. Teraz, tak jak już wspomniałem, jesteśmy przy okazji, przy płycie Wake Up the Nation i na początek taka miniaturka instrumentalna In Amsterdam. World of spin, Aim High. To drugi z utworów Bowena in Amsterdam z płyty Wake Up the Nation. W roku 2012 Paul Weller wydał kolejny album zatytułowany Sonic Kicks, bardziej psychodeliczny od poprzednich. Pierwsze miejsce w Anglii, nie po raz pierwszy oczywiście, ale też warto może zaznaczyć, że ta płyta została zauważona w Stanach Zjednoczonych, nie jakoś szczególnie wysoko, bo na 166. miejscu listy Billboardów, ale zawsze. To pierwsza taka sytuacja od czasu gry Paula Wellera w zespołach The Style Council czy The Jam. Mimo że popularność tych dwóch zespołów też była ograniczona w Stanach Zjednoczonych. Sonic Kicks, znowu goście i znowu zaprzyjaźnieni goście, tacy, którzy już wcześniej współpracowali z Polem, Steve Craddock, Graham Coxon, Noel Gallagher, Aziz Ibrahim, a z innych, wcześniej niewspominanych, Sean O'Hagan, znany z grupy The High Llamas, Stereolab, a jeszcze wcześniej Mike Rodisney, też bardzo ciekawa postać w brytyjskim świecie artystycznym, muzycznym. Płyta Sonic Kicks, tytuł utworu Around the Lake. Safety. Green, a wcześniej Around the Lake, utwory z albumu Sonic Kicks, rok 2012. Takie dosyć transowe, nawet można by powiedzieć, że momentami krautrockowe, ale naprawdę bardzo równy album. W roku 2015 Paul wydał swój jak na razie przedostatni album zatytułowany Saturn's Pattern. Oprócz oczywistego współpracownika, jakim jest Steve Craddock, tym razem na płycie pojawili się panowie z The Amorphous Androgynous. To jest taki duet, który kiedyś funkcjonował w ramach The Future Sound of London, zespołu The Future Sound of London. Nagrywali przez ileś lat pod tym szyldem, głównie to były lata 90., a później przyjęli inną nazwę, inny szyld, właśnie The Amorphous Androgynous. I oni tutaj na tej płycie, to znaczy na Saturn's Pattern, zajmują się tymi wszystkimi dziwniejszymi elektronicznymi dźwiękami. Z tego albumu na początek These City Streets. Just you and I alone. Oh, there's no Gary Cobain i Brian Dugan bez wątpienia odcisnęli piętno na brzmieniu albumu Sutton's Pattern. No, nie tylko dlatego, że wystąpili tam jako instrumentaliści, ale również dlatego, że, a może przede wszystkim, byli współproducentami całości. Bardzo ciekawa płyta z dużymi wpływami psychodelicznymi. To był rok 2015, a jeszcze pozostaniemy przy tej płycie, dlatego że jest ona, na którą ze wszechmiar na to zasługuje. A późniejsza płyta, no to już zupełnie inna bajka, jeśli chodzi o brzmienie. Ale my jesteśmy jeszcze przy Sutton's Pattern, utwór Phoenix. See lovers by fountains.